Раздзел другі. Уінстан ужо ўзяўся за ручку, каб расчыніць дзверы, калі раптам убачыў, што пакінуў разгорнуты дзённік на стале. Далоў вялікага брата. Было там напісана на палову старонкі такімі вялікімі літарамі, што можна было прачытаць нават ад дзвярэй. Гэта была недаравальная памылка. Уінстан, аднак, адзначыў, што нават так спалохаўшыся, ён не наважыўся закрыць дзённік, пакуль не высахла чарніла, каб не забрудзіць чыстую паперу. Стаіўшы дыханне, ён адчыніў дзверы, і адразу па целе прайшла цёплая хваля палёгкі. За дзвярыма стаяла бледная, памятая з выгляду жанчына з рэдкімі раскудлачанымі валасамі і зморшчаным тварам. «Ой, таварыш!» – пачала яна хваравіта пісклявым голасам. «Мне падалося, што я чула, як вы прыйшлі. Ці не зойдзеце вы на хвілінку паглядзець, што з нашай ракавінай на кухні? Яна забрудзілася і…» Гэта была пані Парсонс, жонка суседа па паверсе. Заварот пані не надта ўхваляўся партыяй, патрабавалася, каб усе звярталіся адзін да аднаго таварыш, але ў дачыненні да некаторых жанчын слова «пані» неяк само прасілася на язык. Ёй было гадоў 30, хоць выглядала яна значна старэйшай. Здавалася, што ў зморшчынах яе твару збіраўся пыл. Уінстан прайшоў з ёю праз калідор. Такая саматужная рамонтная праца была ледзь не штодзённым заняткам. Дамовы блок «Перамога» быў старым, пабудаваным у 30-е гады комплексам будынкаў, што з часам самі па сабе паволі руйнаваліся. Гадамі ад сцены столяў адвальвалася тынкоўка, вадаводныя трубы лопаліся падчас добрых маразоў, дах прапускаў ваду, як толькі пачынаў падаць снег. Цэнтральнае ацяпленне звычайна працавала на палову напругі, калі яго ўвогуле не выключалі дзеля ашчаднасці. А рамонтам, апроч таго, што можна было зрабіць самому, мелі займацца нейкія далёкія таямнічыя ўстановы, якія, каб, напрыклад, памяняць шыбы ў вокнах, марудзілі часам па 2 гады. «Вядома ж, я прыйшла да вас, бо Том цяпер на працы», – няясна прамармытала пані Парсонс. Кватэра Парсонсаў была большая за Уінставу, але таксама па-свойму ўбогая. Усё ў ёй было нейкае абшарпанае, патаптанае, быццам кватэру толькі што наведаў нейкі вялікі драпежны звер. Спартыўныя прылады, хакейныя клюшкі, баксёрскія пальчаткі, лопнуты футбольны мяч, прапацелыя, вывернутыя на выварат спартыўныя штаны – ўсё гэта валялася грудам на падлозе, а на стале быў звалены ў кучу нямыты посуд разам з падранымі школьнымі падручнікамі. На сценах побач з партрэтам вялікага брата у поўны рост віселі чырвоныя сцяжкі Саюза моладзі і гэтак званых «юных шпіёнаў». Тут, як і ва ўсім доме, у паветры стаяў капусны смурод, але да яго яшчэ дадаваўся рэзкі пах поту, які, гэта было чуваць з першага понюху, аднак цяжка было сказаць, чаму належаў некаму, каго якраз цяпер не было. У другім пакоі нехта спрабаваў на грабенчыку, абкручаным туалетнай паперай, утараваць вайсковым маршам, што ўсё яшчэ грымелі з экрана тэлегляда. «Гэта дзеці», – сказала пані Парсонс, баязліва зірнуўшы на дзверы. «Яны сёння не выходзілі з дому, і, вядома ж…» Яна мела звычку абрываць фразы пасярэдзіне. Кухонная ракавіна была поўная да краёў брудна-зеленаватай вады, якая смярдзела капустай больш, як што іншае. Уінстан стаў на калені і агледзеў выгнутае калена адводнай трубы. Ён страшэнна гідзіўся ручной працы, і яму было непрыемна нахіляцца, бо амаль заўсёды ў гэткіх выпадках ён заходзіўся кашлем. Пані Парсонс бездапаможна глядзела на яго. Вядома ж, калі б дома быў Том, ён бы хутка ўсё наладзіў, сказала яна. Ён любіць такую працу. Ён жа такі здольны, мой Том. У яго залатыя рукі. Парсонс, як і Уінстон, працаваў у міністэрстве праўды. Гэта быў тоўстенькі, але вельмі жвавы чалавечак, неверагодна дурны і поўны ідыёцкага энтузіязму. Адна з тых бяздумна адданых працоўных жывёлін, якія ніколі не ставяць лішніх пытанняў і ад якіх нават болей, чым ад паліцыі думак, залежала трываласць партыі. Хоць яму было ўжо 35 гадоў, ён толькі нядаўна і з вялікай неахвотай развітаўся з Саюзам моладзі, а перад тым, як стаць членам Саюза моладзі, ён схітрыўся на цэлы год болей прадугледжанага статутам тэрміну затрымацца ў шэрагах юных шпіёнаў. У міністэрстве ён займаў нейкую другарадную пасаду, дзе не патрабавалася шмат розуму, аднак разам з тым ён быў адным з чынных дзеячоў спорткамітэта і ўсіх іншых камітэтаў, што займаліся арганізацыяй калектыўных вандровак, спантанных дэманстрацый, тыдняў ашчаднасці і ўсіх іншых добраахвотных мерапрыемстваў. Поўны спакойнага гонару, пыхкаючы люлькай, ён любіў пахваліцца, што апошнія 4 гады ён кожны вечар праводзіў у доме культуры. Незнішчальны пах поту спадарожнічаў яму паўсюль, бы неадступны сведка яго напружанага грамадскага жыцця. Пах гэты заставаўся ў пакоі нават тады, калі Парсонс выходзіў. «Ці ёсць у вас гаечны ключ?» – спытаўся Уінстон, патузаўшы гайку на пераходным калене. «Гаечны ключ?» – сказала пані Парсонс, імгненна губляючы адвагу. «Не ведаю, можа, дзеці?» Пачуўся тупат ног і дудзенне на грабеншчыку. У пакой уварваліся дзеці. Пані Парсонс прынесла гаечны ключ. Уінстон спусціў ваду і, стрымліваючы агіду, дастаў з трубы камяк валасоў, якія забілі праход. Ён вымыў начыста рукі халоднаю вадой і вярнуўся ў другі пакой. «Рукі ўгору!» закрычаў дзікі голас. Прыгожы, здаровы з выгляду хлопчык гадоў 9 выскачыў за стала і навёў на яго цацачны аўтамат. А ягоная сястрычка, на 2 гады маладзейшая, паўтараючы за братам, наставіла на Уінстона кавалак дрэва. Абое былі ў кароткіх блакітных портачках, шэрых кашулях з чырвонымі хусткамі на шыі. Гэта была уніформа шпіёнаў. Уінстон падняў рукі над галавой з нейкім непрыемным пачуццём, бо хлопчык трымаўся так злавесна, быццам усё гэта было нешта большае, чым проста гульня. «Ты здраднік!» – закрычаў хлопчык. «Ты думзлачынец! Ты еўразійскі шпіён! Я заб'ю цябе! Я выпару цябе! Я сашлю цябе на саляныя капальні!» Абое пачалі скакаць вакол Уінстона і крычаць: «Здраднік! Думзлачынец!» Пры гэтым дзяўчынка паўтарала за братам кожны рух. Уінстону зрабілася страшна. Гэта было падобна да вясёлых гульняў маладых тыграў, што неўзабаве зробяцца людаедамі. У вочы хлопчыка блішчэлі нейкай разважлівай жорсткасцю, відавочным жаданнем ударыць Уінстона. І ён адчуваў сябе дастаткова дарослым для гэтага. «Добра, што ў яго не сапраўдны аўтамат», – падумаў Уінстон. Пані Парсонс з неспакоем пазірала то на Уінстона, то на дзяцей. У вялікім пакоі пад ярчэйшым святлом Уінстон заўважыў, што ў зморшчынах яе твару сапраўды сабраўся пыл. «Ад іх такі вэрхал», – сказала яна. Яны вельмі злуюцца, што іх не пускаюць паглядзець, як будуць вешаць. І таму і дурэюць. Я вельмі занятая, каб пайсці з імі, а Том сёння позна вяртаецца з працы. «Чаму нам нельга пайсці паглядзець, як вешаюць?» – зароў хлопчык сваім магутным голасам. «Паглядзець, як вешаюць! Паглядзець, як вешаюць!» – залапатала малая, што ўсё яшчэ скакала навокал. Уінстан згадаў, што гэтым вечарам у парку павінны былі павесіць некалькі еўразійскіх палонных, абвешчаных ваеннымі злачынцамі. Такія публічныя пакаранні адбываліся прыблізна раз на месяц і былі папулярным відовішчам. Дзеці заўсёды прасіліся, каб іх бралі з сабою паглядзець. Ён развітаўся з пані Парсонс і пайшоў да дзвярэй. Аднак ён не паспеў яшчэ спусціцца на 6 прыступак па сходах, як нешта балюча ўдарыла яго ў шыю, быццам у цела ўваткнулі распалены дрот. Азірнуўшыся, ён яшчэ паспеў убачыць, як пані Парсонс запіхвае ў дзверы сына, які хавае рагатку. «Гольштейн!» – крыкнуў хлопчык яму вслед, і дзверы зачыніліся. Боль за ўсё Уінстана ўразіў бездапаможны, спалоханы твар жанчыны. Вярнуўшыся ў сваю кватэру, ён праскочыў міма тэлегляда і зноў сеў за стол. Ён пачухаў шыю, што ўсё яшчэ балела. Музыка ў тэлеглядзе сціхла. Замест яе зухаваты вайсковы голас пачаў з нейкай грубай асалодай зачытваць апісанне ўзбраення новай плывучай крэпасці, якая толькі што стала на якар паміж Ісландыяй і Фарэрскімі астравамі. З гэтымі дзецьмі ў беднай жанчыны «Не жыццё, а пекла», – падумаў Уінстан. «Пройдзе яшчэ год або два, яны ў дзені ў начы пачнуць высочваць паўсюль праявы нядобранадзейнасці. Цяпер амаль усе дзеці былі такія. Найгорш было тое, што пад уплывам такіх арганізацый, як шпіёны, яны непазбежна вырасталі неўтаймоўнымі дзікунамі. І аднак гэта ніякім чынам не спараджала ў іх імкнення паўстаць супраць партыйнай дысцыпліны. Наадварот, яны горача любілі партыю і ўсё, што з ёю было звязана. Маршавыя песні, дэманстрацыі, сцягі, вандроўкі, ваенныя практыкаванні з драўлянай зброяй, выкрыкванне лозунгаў, услаўленне вялікага брата – усё гэта было для іх займальнай гульнёй. Усё іхнае дзікунства накіроўвалася вонкі, супраць ворагаў радзімы, супраць чужынцаў, здраднікаў, сабатажнікаў, думзлачынцаў. Было ўжо амаль звычайна, што людзі, якім за 30, баяліся ўласных дзяцей. І на гэта былі сур'ёзныя падставы, бо не праходзіла і тыдня, каб у «Таймс» не друкавалі паведамленне, што які-небудзь чуйны маленькі даносчык, звычайна іх называлі «дзеці-герой», падслухаў нейкія падазроныя выказванні і выдаў сваіх бацькоў паліцыі думак. Боль у шыі суняўся, Уінстан нерашуча ўзяў пяро і падумаў, што б яму яшчэ запісаць у дзённік. Раптам яму зноў прыгадаўся Брайан. Неяк аднойчы, колькі ж прамінула часу, гадоў 7 таму, ён прысніў, што ідзе праз цёмны пакой, і нехта, хто сядзеў побач у цемры, сказаў, калі Уінстан праходзіў міма: «Мы яшчэ сустрэнемся там, дзе няма цемры». Гэта было сказана цалкам спакойна, неяк між іншым. Гэта было сцверджанне, не загад. Уінстан прайшоў, не спыніўшыся. Дзіўна было тое, што тады ў сне гэтыя словы не зрабілі на яго ніякага ўражання. І напэўна, толькі пазней яны пачалі паступова набываць значэнне. Цяпер ён ужо не мог згадаць, калі ён упершыню ўбачыў Брайана. Да гэтага сну ці пасля, гэтаксама ён не памятаў, калі ён упершыню атаясаміў голас у сне з голасам Брайана. Ва ўсялякім разе, цяпер гэта быў для яго голас Брайана. З цемры да яго гаварыў Брайан. Уінстан ніколі не мог дакладна вызначыць, нават пасля двухсэнсоўнага позірку гэтай раніцай, быў Брайан сябрам ці ворагам. Але здавалася, гэта не мела ніякага значэння. Паміж імі існавала разуменне, нешта значна важнейшае за прыхільнасць або супольніцтва. «Мы яшчэ сустрэнемся там, дзе няма цемры», — сказаў ён. Уінстан не ведаў, што б гэта магло значыць, але верыў, што гэтыя словы нейкім чынам некалі спраўдзяцца. Голас у тэлеглядзе змоўк, чысты і прыгожы гук фанфараў прарэзаў застаялае паветра. Скрыгатлівы голас працягваў: «Увага! Увага! Толькі што мы атрымалі надзвычайнае паведамленне з Малабарскага фронту. Нашыя войскі ў паўднёвай Індыі дасягнулі бліскучай перамогі. Звесткі дазваляюць меркаваць, што вайсковая аперацыя, пра якую мы толькі што паведамілі, значна наблізіла канец вайны. А цяпер паслухайце надзвычайнае паведамленне». «Гэта не вяшчуе нічога добрага», – падумаў Уінстан. І сапраўды, пасля крывавага апісання поўнага знішчэння адной з еўразійскіх армій, пасля абвяшчэння велізарнай лічбы забітых і палонных, была прачытана абвестка пра тое, што з наступнага тыдня норма шакаладу паменшае з 30 да 20 грамаў. Уінстану яшчэ раз адрыгнулася, уздзеянне джыну прайшло, ад яго засталося толькі пачуццё млявасці. З тэлегляда загрымелі гукі гімна «За цябе, мая акіянія», ў гонар перамогі, а можа, каб прымусіць забыцца пра шакалад. Мелася на ўвазе, што ўсе гледачы мусяць устаць па стойцы смірна. Але Уінстана ўсё роўна ніхто не бачыў. Гімн змяніла лёгкая музыка, Уінстан падышоў да акна і стаў спінай да тэлегляда. На вуліцы ўсё яшчэ было светла і холадна. Недзе ў далечыні грымнула глухое рэха ад выбуху ракетнай бомбы. Цяпер іх падала на Лондон 20-30 штук за тыдзень. Унізе на вуліцы вецер шкуматаў падраны плакат, і слова «Ангсоц» на ім то з'яўлялася, то зноў знікала. «Ангсоц» – свяшчэнныя прынцыпы «Ангсоцу» – навамоўе, двухдумства і зменлівасць гісторыі. Уінстану здавалася, што ён блукае ў густых лясах на марскім дне, заблудзіўшы ў нейкім пачварным свеце, дзе ён і сам быў пачварай. Ён быў адзін. Мінуўшчына была мёртвая, а ўявіць будучыню было немагчыма. Ці мог ён быць пэўны, што хоць адзін жывы чалавек стаяў на яго баку? І як ён мог ведаць, ці панаванне партыі не будзе цягнуцца вечна? Нібы адказ яму прыгадаліся тры лозунгі на белым фасадзе Міністэрства праўды. «Вайна ёсць мір, свабода ёсць рабства, няведанне ёсць сіла». Ён выцягнуў з кішэні 25-цэнтавую манету. На ёй таксама выразнымі маленькімі літарамі былі выбіты тыя самыя лозунгі. На другім баку манеты была выява вялікага брата. Нават з манеты за табою сачылі вочы. З грошай, паштовых марак, вокладак кніг, сцягоў, плакатаў, цыгарэтных пачкаў вочы сачылі адусюль. Адусюль глядзелі вочы, адусюль гучаў голас. Удзень і ўначы – на працы і за абедам, дома і на вуліцы, у ванні і ў ложку, нідзе ад іх нельга было схавацца. Табе не належала нічога, акрамя пары кубічных сантыметраў мозгу, схаванага пад тваім чэрапам. Сонца перайшло на другі бок, і незлічоныя вокны міністэрства праўды, на якія ўжо не падалі яго промні, пахмурліва адчарнеліся, нібы байніцы крэпасці. Уінстан адчуў роспач і бездапаможнасць перад гэтай вялізнай пірамідай, што пагрозліва высілася над іншымі дамамі. Яна была непахісная. Тысячы ракетных бомбаў не здолелі б яе разбурыць. Уінстан зноў спытаўся ў сябе, дзеля каго ён піша свой дзённік. Дзеля будучыні, дзеля мінуўшчыны, дзеля той эпохі, якая, можа, існуе толькі ў марах. Яго чакала не толькі смерць, але і поўнае знішчэнне, выкаранне памяці аб ім. Дзённік ператворыцца ў попел, а сам ён у струменьчык дыму. Толькі паліцыя думак прачытае напісанае ім, першым яно знікне са свету і з памяці. Як можна было звяртацца да будучыні, калі ад цябе магло не застацца ні следу, ні шматочка паперы з парай накрамзоленых на ёй безыменных слоў? У тэлеглядзе прабіла 14-я гадзіна. Праз 10 хвілін яму трэба было выходзіць. У 14:30 ён мусіў быць на працы. Са здзіўленнем ён адчуў, што бой гадзінніка зноў надаў яму адвагі. На гэтай зямлі ён быў самотным прывідам, што абвяшчае праўду, якую ніхто не пачуе. Але пакуль ён будзе яе абвяшчаць, нітка існавання не перарвецца. Спадчына перадаецца чалавецтву не тады, калі дамагаешся, каб цябе слухалі, а калі здолееш застацца жывы. Ён зноў вярнуўся да стала, абмакнуў пяро і напісаў: «Будучыня або мінуўшчыня, у якой запануе свабода думкі, у якой людзі будуць розніцца адзін ад аднаго і не будуць жыць самотна. Таму часу, у якім будзе існаваць праўда, у якім зыснага, нельга будзе зрабіць няіснае. З эпохі аднастайнасці і адчужанасці, эпохі вялікага брата, эпохі двухдумства, прывітанне». «Я ўжо мёртвы», – падумаў ён. Яму здалося, што толькі цяпер, калі ён адчуў здольнасць выкладаць свае думкі, ён зрабіў вырашальны крок. Вынік кожнага дзеяння прысутнічае ўжо і ў самім дзеянні. Ён напісаў: «Дум злачынства не цягне за сабою смерць. Дум злачынства само ўжо ёсць смерць». Аднак цяпер, калі ён прызнаў сябе за мёртвага, зрабілася вельмі важным, як мага даўжэй заставацца ў жывых. Два пальцы правой рукі запэцкаліся ў чарніла. Якраз такая дробязь магла яго загубіць. Які-небудзь праніклівы фанатык у міністэрстве, хутчэй нават жанчына, тая маленькая з пясочнымі валасамі або чарнявая за дзела мастацкай літаратуры, мог бы зацікавіцца, чаму ён нешта пісаў падчас перапынку на абед, чаму ён ужыў для гэтага старасвецкае пяро і што ён пісаў. А пасля даў бы знак адпаведным органам. Ён пайшоў у ванны пакой і старанна адмыў плямы цёмна-рудым пясочным мылам, якое драла рукі, як наждачная папера, і таму цяпер як найлепей прыдалося. Ён засунуў дзённік у шуфляду стала. Хаваць яго не было сэнсу, але ён мог прынамсі прыняць захады, каб даведацца, ці хто падчас яго адсутнасці не знайшоў яго дзённік. Закладзены між старонак волас занадта б кідаўся ў вочы, ён падчапіў кончыкам пальца ледзь бачны белы драбочак пылу і паклаў яго на рог вокладкі. Ён адразу ўпадзе, калі хто возьме альбом.